Ibrani bab 3. Para sedulur, sing wis dadi umate Gusti Allah lan sing wis dipanggil karo Gusti Allah nampa panduman gedhe nang swarga. Gusti Yesus kuwi sapa to? Ya dekne sing dikongkon nglakokke perjanjiane Gusti Allah sing anyar. Dekne sing nggawa pitutur sing anyar kanggo awake dhewe. Lan yo pitutur iki sing diakoni karo awake dhewe. Gusti Yesus uga sing dadi imam gedhe, sing dadi wakile awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Gusti Yesus kuwi temen nuruti kekarepane Gusti Allah, sing wis miji dekne supaya ngerjani penggawean kuwi. Tunggale wae karo Nabi Moses sing biyen yo temen ngurusi brayate Gusti Allah. Para sedulur, kowe ngerti dhewe nek wong sing ngedheke prayat kuwi luwe penting tenimbang wong liya-liyane. Mulane Gusti Yesus gedene yang ngungkuli Nabi Moses. Awit Gusti Yesus sing ngedheke prayate Gusti Allah, nanging Nabi Moses namung dadi wargane prayat kuwi. Pancen, saben prayat mesti eneng sing ngedheke, nanging Gusti Allah sing ngedheke sembarang. Bener, senajan Nabi Moses kuwi namung warga ing prayate Gusti Allah, nanging dekne kuwi peladene Gusti Allah sing keneng dipercaya tenan. Awit dekne mulangi wong-wong kepriye gone Gusti Allah ngetokke pituture ing besoke. Nanging Kristus kuwi ngungkuli Nabi Moses. Awit dekne dadi anak sing nyangga penjawab ing prayate Gusti Allah. Lan prayate Gusti Allah kuwi ya awake dhewe iki. Nek awake dhewe mantep terus percaya lan ngakoni karo kendel ing pangarep parepe awake dhewe. Mulane para sedulur, Roh Suci ya wis ngomong ngene. Ing dina iki nek kowe krungu swarane Gusti Allah, kowe aja padha ndableg kaya mbah-mbahanmu. Dek biyen sing padha nglawan marang Gusti Allah lan donge nang wusten padha jajal kesabarane Gusti Allah. Roh Suci uga ngomong ngene. Ya nang wusten kono pambamu padha weru dhewe engkonku nindakke perkara-perkara sing gumunke 40 taun suwene. Nanging senajan ngono maksa ijek njajal kesabaranku lan padha nglakoni sing ala pengen ngerti tak ajar apa ora. Mulane aku jengkel tenan marang wong-wong kuwi lan aku ngomong wong-wong kuwi namung gawe ala. Mulane blas ora bakal dunung apa sing tak tindake. Aku terus nesu tenan lan ngomong wong-wong kuwi ora pisan-pisan bakal nopo katentremanku. Para sedulur, mulane aku ngelingke tenanan marang kowe. Padha sing ati-ati tenan, aja sampe eneng wong siji wae sangka tengahmu duweni gagasan sing ala. Sampe terus balik dalan ninggal Gusti Allah sing urip, sing mesti bakal tumandang. Aja sampe kaya ngono para sedulur, nanging malah padha tansah ngantepke pengandele sak padha-padha. Suwene awake dhewe ijek dililani karo Gusti Allah urip ing jaman sing nang kitab suci diarani dina iki. Ayo aja sampe katut dosa. Terus ora manut marang Gusti Allah sing mesti bakal tumandang. Aku ngomong ngono kuwi awit nek awake dhewe mantep terus kaya maune lan mantep terus tekan entek-entekane, awake dhewe mesti bakal melu nampa panduman sangka Gusti Allah bareng karo Kristus. Elinga sing ketulis nang kitab suci. Ing dina iki nek kowe krungu swarane Gusti Allah, aja padha wangkot atimu kaya mbah-mbahanmu dek biyen sing padha nglawan marang Gusti Allah. Para sedulur, mbok dipikir lelakone mbah-mbahane awake dhewe. donge ora gelem manut marang Gusti Allah. Senajan dituntun karo Nabi Moses, lunga saka negara Egypte lan wong-wong padha krungu swarane Gusti Allah dhewe, meksa ijek padha wani marang Gusti Allah. 40 taun suwene wong-wong padha ngakoni ala lan marake Gusti Allah nesuh tenan. Lan tenteke kepriye? Kabeh padha mati nang wusten. Sampe dekne ngomong ngene, aku ora bakal nglilani wong-wong iki nampa katentremanku. Lakuwi Gusti Allah ngomong karo sapa para sedulur? Apa ora ngomong karo mbambane awake dhewe mbiyen sing ora gelem manut? Pancen. Mulane saiki awake dhewe dunung keneng apa wong-wong ora bisa nampa katentremane Gusti Allah. Ya kuwi, jalaran ora padha mantep terus enggone percaya marang Gusti Yesus Kristus.